اگر عارف حق بینی چشم از همه برنمزد، چون دل به یکی داری آتش به دو عالم زن، هم چشم تماشا را بر روی نکو بخشا، هم قصد تمنا را بر گیسوی خون خم زن. شاید یک تا بود هم نکته وحدت را، با شاید یک تا بود هم بانگ علال حق را، بردار معظم زن، بردار معظم زن. Can't get. yaksamani فهند بینی چشم از همه بر همزن چون دل به یکی داری آتش به دو عالم زن هم چشم تماشا بر روی نکو بکشا هم دست تمنا را بر گیسوی پرخم زن